คนไทยที่ไปสังเวชนิสถานเมื่อไปถึงสารนาถแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้คือการไปเมืองพาราณสีที่จริงจะไปสารนาถได้ก็ต้องมาแวะพาราณสีก่อนแต่พอไปสักการะสังเวชนิสถานทำเมฆสถูปที่สารนาถแล้วก็ต้องไปชมแม่น้ำคงคาโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าตรู่เพราะว่านอกจากจะได้เห็นผู้คนเขาอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมันเป็นพระอาทิตย์ที่สวยงามมากเพราะว่าเมืองพาราณสีนี่มันหันหน้าไปอย่างทางทิศตะวันตกทางที่ตะวันออกอย่างเต็มที่เลยเมื่อกับตั้งใจที่จะได้เห็นรุ่งอรุณแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรทั้งสิ้นราบเรียบไปหมดไม่มีอะไรบังไม่มีภูเขาไม่มีบ้านเรือนเป็นพื้นที่โล่งๆซึ่งถ้าเป็นที่อื่นคงจะป่านนี้ก็มีคนไปก่อไปสร้างบ้านเรือนเพราะมันก็แปลกเพราะว่าพาราณสีก็ตั้งมา 2,500 ปีแล้วนานกว่านั้นน่าจะเกือบ 3,000 ปีแค่มีคนอยู่ต่อเนื่องกันเป็น 3,000 ปีก็ถือเป็นเรื่องไม่ง่ายแล้วเมืองที่เกิดในรุ่นเดียวกันก็รกร้างไปเยอะหรือไม่ก็เป็นเมืองที่กลายเป็นสภาพเป็นซากปรักหักพังหรือมินไม่มีความเป็นเมืองแต่พาราณสีก็ยังอยู่ได้ถึงนับพันปีและเวลาเนิ่นนานขนาดนั้นก็ไม่มีใครคิดจะมาอาศัยมาสร้างบ้านแปลงเมืองหรือว่ามาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับพาราณสีเลยนั่นก็นับแปลกคงเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่ามันเป็นที่ที่ไม่ดีหรือว่ามันเป็นดินแดนแห่งมรณะเป็นอีกฝากหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าพาราณสีเป็นฝากสวรรค์อีกด้านหนึ่งก็เป็นฝากนรกก็ได้ช่วงที่เดินผ่านตลาดเข้าไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาพวกผู้นำทัวร์ก็ก่อนจะไปถึงนั่นก็แจกผ้าเรือหน้ากากด้วยหน้ากากอนามัยนะอย่างที่หมอใช้หรืออย่างที่คนเป็นหวัดเขาใช้ให้เพื่ออะไรเพราะว่าเขาก็บอกเนี่ยเพราะว่ามันเส้นทางมันสกปรกนะเดินผ่านก็มีกลิ่นอะไรต่างกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงขี้ก็ที่อาจจะมีคนหย่อนเอาไว้ก็ไปถึงนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะมันไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยก็ได้แต่มันก็สกปรกอย่าง ที่เขาว่าบางทีก็ชื้นแฉะมีขยะมีอะไรสองข้างทางหรือระหว่างหรือบนทางก็เป็นทางแคบๆเป็นเรียกว่าเป็นตรอกหรือเป็นซอยมากกว่าสำหรับเดินไปก็แปลกดีนะเพราะว่าคนไปแม่น้ำคงคาเพื่อไปชำระให้จิตใจสะอาดแต่ว่าไอ้เส้นทางที่จะไปสู่แม่น้ำคงคานี่มันกลับสกปรกคนไปแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะชำระจิตใจให้สะอาดเพื่อชำระบาปบาปก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจสกปรกเศร้าหมองผู้คนก็หลั่งไหลกันไปเพื่อหวังชำระจิตใจให้สะอาดนะแต่ว่าไม่สนใจเรื่องความสะอาดของถนนหนทางอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาไม่สนใจเรื่องความสะอาดทางกายภาพแต่ว่าสนใจเรื่องความสะอาดผุดผ่องทางใจอันนี้จะเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันมาช้านานแล้วก็ได้เพราะคนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้มีความไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสะอาดทางกายภาพมากเท่าไหร่สนใจเรื่องความสะอาดทางจิตใจซึ่งมันต่างจากคนสมัยนี้ที่เน้นเรื่องความสะอาดทางกายภาพมากแต่ว่าเรื่องความสะอาดทางจิตใจก็แทบจะไม่สนใจเลยคนสมัยก่อนเขาก็ไปไหนเขาก็ไม่ใส่รองเท้าเดินบนดินนะเสื้อผ้าก็มีไม่กี่ผืนนั่นมันก็ต้องมอมแมมจะบ้านเรือนก็คงจะไม่ได้สะอาดสะอ้านมากเท่าไหร่ในเวลาที่โดยเฉพาะเรื่องยิ่งถ้าเป็นเรื่องธรรมเนียมเกี่ยวกับศพแล้วนี่ก็ยิ่งเห็นชัดนะไม่ได้วิตกกังวลในเรื่องความสกปรกหรือเรื่องเชื้อโรคเลยตั้งศพในบ้านบางทีตั้งศพจนมันส่งกลิ่นเขาก็อยู่กันได้มีเรื่องราวขนาดพระเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนพระนิมนต์พระไปสวดไปฉันในบ้านมันก็ตั้งศพเอาไว้รู้สึกพระวัดทองไปตั้งศพเอาไว้ในบ้านก็ไปทำบุญศพนี่มันก็ส่งกลิ่นนะพระก็ฉันไปนะกลิ่นมันก็ได้กลิ่นเหม็นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างฉันไปกลิ่นมันก็เหม็นฟุ้งก็ไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องแปลกประหลาดถ้าเป็นสมัยนี้ไม่ได้เลยที่จริงก็ก่อนจะใส่ลงก็ต้องฉีดยาซะก่อนหรือแม้ก็ต้องใช้ลงเย็นเพื่อให้มันเกิดความสะอาดสะอาดทั้งกลิ่นสะอาดทั้งทางตาก็รู้สึกสะอาดกลิ่นก็รู้สึกมาสะอาดจมูกไม่ได้ รับรู้กลิ่นเหม็นใดๆคนสมัยนี้ในเรื่องความสะอาดทางกายภาพมากแม้กระทั่งน้ำยาก็มีเยอะแยะหมดน้ำยาสำหรับล้างมือน้ำยาสำหรับล้างหน้าเพื่อฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆของร่างกายก็มีน้ำยาหรือว่าวัสดุนะที่จะจัดการกับเชื้อโรคต่างๆในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งคนสมัยก่อนนี่ไม่สนใจแต่คนในเรื่องความสะอาดทางจิตใจเพียงแต่ว่าวิธีไหนที่มันจะชำระได้อย่างแท้จริงอย่างในการชำระบาปด้วยการไปอาบที่แม่น้ำคงคามันก็คงเป็นความเชื่อมันไม่มีทางที่จะชำระบาปได้มันก็เป็นความเชื่อที่เรียกว่าศิลปตปรามาสแบบนึงศิลปตปรามาสคือความจะเรียกความงมงายก็ได้ในเรื่องของข้อวัดพิธีกรรมว่าถ้าทำแล้วมันจะทำให้หลุดพ้นได้พิธีกรรมอะไรพิธีกรรมจำนวนมากนะของพวกพราหมณ์ผู้ฮินดูนี่ทางพุทธศาสนาก็มองเป็นศิลปตปรามาสคือความเชื่อที่งมงายว่าทำอย่างนี้แล้วจะหลุดพ้นจิตใจจะสะอาดปราศจากมลทินทางพุทธศาสนาในเรื่องความสะอาดทางจิตใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาหรือพิธีกรรมเหล่านั้นแต่เกิดจากการที่ได้ทำความดีทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยเพราะการฝึกใจเพื่อให้อาสวะกิเลสหรือว่าอนุสัยพวกนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นมีความหมายบ่งบอกถึงความไม่สะอาดอาสวะสิ่งหมักหมมหรือมลทินไอ้พวกนี้เนี่ยมันรู้แล้วแต่ทำให้จิตใจเศร้าหมองแล้วก็ต้องฝึกเพื่อให้จิตใจสะอาดก็คือมีกุศลธรรมมากขึ้นแต่แม้จะทำดีพูดดีคิดดีหรือว่ารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็มันก็จะยังเป็นศิลปะตปรามาสได้หากว่าการรักษาศีลนั้นเนี่ยทำไปมีกิเลสเจือปนเช่นรักษาศีลเพื่อให้คนเขาเคารพนับถือเพื่อได้รับสักการะหรือทำแล้วเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนที่ประเสริฐกว่าคนอื่นที่มีศีลน้อยกว่าฉันไม่กินเหล้านะแกกินเหล้านะแกแย่กว่าฉันฉันดีกว่าแกอันนี้มันเป็นมานะเกิดมานะขึ้นมาถ้ารักษาศีลด้วยความคิดแบบนี้มันก็เป็นศิลปตปรามาสได้มันไม่ใช่เป็นความงมงายอย่างพวกที่ฮินดูที่อาบน้ำชำระกายอาบน้ำแม่น้ำคงคาเพื่อชำระจิตใจแต่มันเป็นการถือศีลด้วยความยึดติดเนี่ยเพราะปรมานี่แปลว่ายึดติดหรือว่ายึดติดด้วยตัณหามานะทิฏฐิหรือว่าแปดเปื้อนด้วยกิเลสซึ่งกิเลสมันก็คอยไปโผล่ไปแทรกซึมในทุกระดับ ของการทำความดีไม่เฉพาะศีลไม่เฉพาะการรักษาศีลแต่การทำสมาธิการเจริญปัญญาก็มันก็มีกิเลสคอยแทรกอยู่ตลอดเวลาอาจจะมาในรูปของตัณหามานะหรือทิฏฐิก็ได้เช่นเจริญสมาธินะเพื่อหวังจะได้มีอิทธิฤทธิปฏิหาริย์เห็นแสงเห็นสีจะได้มีคนนับถือหรือว่ามีคุณพิเศษทางจิตมีอิทธิฤทธิ์โดนบันดาลได้ไอ้พวกนี้นี่ก็มันก็เป็นตัณหานะเป็นตัณหาอย่างหนึ่งเจริญปัญญาก็เหมือนกันแล้วกระทั่งความอยากจะนิพพานอยากจะเห็นรูปเห็นนามเห็นอยากจะให้กิเลสมันหายไปอยากจะเกิดปัญญาแจ่มแจ้งในพระไตรลักษณ์เนี่ยเวลาปฏิบัติไปมันก็มีความอยากแบบนี้เกิดขึ้นก็เรียกว่าตัณหาได้เหมือนกันเป็นตัณหาที่ละเอียดแต่มันก็ขัดขวางการปฏิบัติเพราะว่าใจแทนที่จะมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันหรือว่าเห็นมาดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นกับนึกถึงแต่ความหลุดพ้นนึกถึงแต่จุดหมายปลายทางที่อยากจะได้รับอยากจะเข้าถึงใจมันก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเต็มที่จิตก็เจือปนด้วยความอยากทีนี้ยังไม่ต้องพูดถึงความยึดมั่นในทิฏฐินะความยึดมั่นในทิฏฐินี่ก็มันก็ละเอียดอ่อนมากเช่นทำไปด้วยความยึดมั่นว่าวิธีนี้เท่านั้นที่ถูกวิธีที่เท่านั้นที่ทำให้บรรลุธรรมได้วิธีนี้เท่านั้นที่ทำให้หมดกิเลสทำไปด้วยความยึดมั่นมันก็แสดงว่ายังอยู่ในอำนาจของไอ้ตัวอัตตาหรือว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาอัตตามันไม่มีอยู่จริงตัวตนไม่มีอยู่จริงแต่ว่าจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ยึดในความยึดในสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นในแง่นี้ความโกรธยังดีสักหน่อยเพราะความโกรธนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่มีจริงความโกรธความเกลียดนี่มันเวลามันเกิดขึ้นมันก็มีจริงนะแต่ตานี่มันยิ่งกว่าความโกรธคือว่ามันไม่มีจริงแต่ว่าไปหลงคิดว่ามันมีแล้วก็ไปยึดว่ามันจริงเหมือนกับเราหูแว่วหูแว่วว่าได้มีคนมากระซิบข้างหูเราไอ้เสียงนี่มันเสียงไม่จริงนะแต่พอไปยึดว่ามันจริงแล้วเนี่ยเดือดร้อนเลยอาจจะคิดตัวเองเป็นผู้พิเศษหรือว่าคิดว่าเป็นคนที่มีฤทธิ์หูทิพย์ก็ได้หรือว่าพอเชื่อมันมากๆก็ปรุงแต่งเติมก็ไปการเป็นพวกจิตเภทไปเลยคือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเราก็เรียกคนอย่างนี้ว่าคนวิกลจริตหรือคนบ้าบอกในแง่นี้พวกเราปุถุชนนี่ก็เรียกว่าเป็นคนบ้าได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นไปยึดติดถือมันไปปรุงแต่งสิ่งที่ไม่มีจริงแล้วก็ไปยึดว่ามันจริงขึ้นมามันก็ทำให้ไม่สามารถจะเห็นความจริงอย่างแท้จริงได้ก็อยู่ด้วยความลวงในความหลงตราบใดที่มีความหลงอยู่มันก็เรียกว่าจะเรียกว่า วิกลจริตก็ได้นะแต่เนื่องจากมันเป็นกันหมดนะมันก็เลยไม่เรียกว่าเป็นคนบ้าก็เรียกว่าเป็นคนธรรมดาไอ้คนบ้าคือคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่กับความหลงแต่ว่าหลงหนักกว่าคนอื่นก็เรียกว่าบ้าแต่คนอื่นก็ยังหลงอยู่เหมือนกันแต่หลงแบบที่เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครมากแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าพอหลงมากๆมันก็สามารถจะไปทำร้ายคนอื่นได้ทำร้ายด้วยความอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขามาเป็นของเราอันนี้ก็ทำด้วยอำนาจของตัวกูคนเราส่วนใหญ่ปุถุชนก็มันถูกผลักดันด้วยอำนาจของตัวกูทั้งนั้นอำนาจของอัตตาที่เชื่อมีจริงในการเจริญสติมันเป็นบันไดขั้นแรกในการที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นได้หลุดจากความหลงเพราะเมื่อกระทำที่เรามีสติอยู่เมื่อเรามีสติเนี่ยมันก็จะเห็นแต่กายกับใจเห็นแต่รูปกับนามมันจะไม่มีการปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเวลาเราเดินถ้าเราเดินมีสติก็เห็นว่าเนี่ยรูปเดินนี่กายเดินนะไม่ใช่เราเดินสติมันทำให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นและเมื่อรู้สึกตัวหรือเมื่อรู้ตัวแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเป็นอัตตาขึ้นมาเมื่อเพราะว่าความรู้ตัวกับความหลงมันตรงข้ามกันเมื่อรู้ตัวมันก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงอัตตามันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือการปรุงแต่งว่ามีอัตตาก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่พอไม่มีความรู้สึกตัวหรือไม่มีความรู้ตัวความหลงก็เกิดขึ้นมันก็ปรุงแต่งได้สารพัดหรือว่าเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความโลภความเบื่อหรืออารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงำรวมทั้งความดีใจเหลือล้นมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจได้งั้นถ้าเราเจริญสติอยู่เป็นให้มันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่หรือว่าเป็นกระแสมันก็จะในการปรุงมีว่ามีตัวกูมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆในการที่จะเมื่อจิตได้เห็นความจริงอย่างต่อเนื่องมันก็จะค่อยๆยอมรับความจริงนั้นความจริงที่เห็นอย่างต่อเนื่องคือว่ามันไม่มีตัวตนมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจพอเห็นมากๆเข้ามันก็ยอมรับตัวนี้ว่าเกิดปัญญายอมรับอย่างที่สุดก็เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้แบบรู้จำยังไม่ได้รู้จริงรู้จำก็คือรู้ด้วยหัวรู้ด้วยเหตุด้วยผลยังไม่ได้รู้ด้วยใจอันนี้เรื่องเปรียบเทียบว่ารู้ด้วยสมองกับหัวใจนี่มันคนละส่วนอันนี้พูดแบบเปรียบเทียบเมื่อคนที่รู้ว่าทุกคนก็รู้ว่าตัวเองต้องตายนะแต่ใจมันยังไม่ยอมรับทุกคนก็รู้ว่าพ่อแม่หรือคนรักหรือลูกตัวเองสักวันหนึ่งก็ต้องตายนะแต่ว่าใจไม่ยอมรับใจไม่ยอมรับไอ้การภาวนาคือการทำให้ใจนี่มันยอมรับความจริงในที่สุดเมื่อยอมรับความจริงหรือเห็นความจริงเราก็เรียกว่าเกิดปัญญาปัญญาก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการเห็นความจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรู้จักคิดค้นพิสดารอะไรต่างๆนั่นเป็นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมนี่มันคือการเห็นความจริงที่ลึกซึ้งที่ไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยเหตุด้วยผลมันก็มีบางส่วนนะไอ้บางส่วนพอจะเข้าใจได้ด้วยเหตุด้วยผลเช่นเรื่องรูปเรื่องน้ำเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานะแต่ว่าบางอย่างไอ้การที่เข้าใจเช่นพระนิพพานเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เหนือเหตุผลมากนิโรธพระนิพพานนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากด้วยเหตุผลมันอยู่มันพ้นเหตุผลไปหรือแม้แต่ไตรลักษณ์เนี่ยการเข้าใจด้วยผลก็ทำให้รู้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่รู้ลึกซึ้งจะรู้ลึกซึ้งก็ต่อเมื่อเกิดจากการปฏิบัติคือการเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นแบบแจ่มแจ้งนี่มันไม่ลืมแล้วมันเรียกว่ารู้เห็นและเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวเลยไม่ลืมอย่างพวกเรานี่เรียนพิจารณาเราเข้าใจแต่เราก็เข้าใจในแง่ของเหตุผลแต่เวลาเจ็บป่วยก็ยังทุกข์นะเพราะยังคิดว่าร่างกายเป็นของเราเวลาเงินหายก็ยังทุกข์เพราะคิดว่าเงินของเราเวลาถูกว่าถูกตำหนิก็ทุกข์นะเพราะยังมีความยึดมั่นว่าตัวกูไม่ดีนะหรือว่าเขามาว่ากูมันก็มีการปรุงตัวกูตลอดเวลาทั้งที่เข้าใจเรื่องอนัตตานะพอเป็นการเข้าใจแบบที่หลวงพ่อเทโรรู้จำคือมันถึงแม้มันไม่ใช่เป็นการจำเอาแต่มันก็ยังเป็นแค่การคิดด้วยเหตุด้วยผลซึ่งบางครั้งก็ลืมได้พอมีอารมณ์มากระทบพอมีใครมากระทำกับเรานะมันก็หลงมันก็ลืมกิเลสหรือว่าอวิชชาก็หรือความหลงมันก็แสดงตัวหรือมันก็ทำงานเกิดความกลัวขึ้นมาอันนี้เพราะใจมันยังไม่เห็นแจ้งมันเห็นแต่มันเป็นแต่รู้เข้าใจด้วยความคิดมันต้องผ่านการภาวนาการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดปัญญาชนิดนี้เราก็เรียกปัญญาภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเกิดจากการปฏิบัติก็คือการเห็นความจริงนี่ที่เราเจริญสติก็เพื่อที่เราจะได้เห็นกายเห็นใจไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นคือเห็นอย่างเดียวเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นตามที่มันเป็นเมื่อมีความโกรธความเกลียดก็เห็นว่าความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นไม่ใช่ไปคิดว่าเนี่ยเราโกรธเราเกลียดไม่ใช่ไปหลงที่ว่าความโกรธเป็นของเราความเกลียดเป็นของเราเห็นตามความจริงคือเห็นว่ามันเป็นแค่สักว่าสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเผลอเป็นซะก่อนเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้คิดการเจริญสติหรือการทำวิปัสสนาเนี่ยการที่สุดคือการเห็นความจริงหรือว่าการพยายามเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งต่อเติมหรือว่าปล่อยให้มีอะไรมาเคลือบเอาไว้เมื่อกันเรามองโลกเรามองด้วยตาเปล่าไม่ใช่มองผ่านแว่นที่ผ่านมานี่ยังมองผ่านแว่นสี มันก็เลยเห็นเป็นมันไม่เลยเลยไม่ได้เห็นโลกตามที่เป็นจริงแต่เห็นมันมีสีสันและบางทีก็บิดเบี้ยวด้วยสิ่งที่เห็นนั้นมันต่างจากความเป็นจริงทั้งสิ้นมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงเมื่อเราเจริญสติก็เหมือนกับเราถอดแว่นออกแต่ว่าตาเราก็ยังไม่คุ้นกับตาเรายังไม่คุ้นกับการที่ต้องถอดแว่นมันก็เลยเห็นอะไรเบลอๆยังไม่ได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเหมือนกับเรามองป่าเราก็เห็นมันเป็นเขียวๆแต่ไม่ได้เห็นเป็นต้นไม้ชัดๆอันนี้การปฏิบัติของผู้ฝึกใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นคือเจริญสติแต่มันก็ยังเห็นอะไรไม่ชัดแต่พอทำไปนานๆก็เหมือนกับเรานี่พอจากคนที่เคยถอดใส่แว่นถอดแว่นออกมันก็เริ่มค่อยๆเห็นละค่อยๆเห็นความจริงชัดขึ้นเดี๋ยวพูดอีกแบบนึงคือเหมือนคนที่อยู่ในห้องมืดอยู่ในที่มืดเนี่ยอยู่ในห้องมืดมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้แล้ววันหนึ่งก็เปิดประตูสิ่งที่เห็นก็คือมันจ้าไปหมดเลยมันจ้าไปหมดจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ไปสักพักพอตามันหายจ้ามันก็จะเห็นอ้อมีบ้านมีถนนมีต้นไม้มีอะไรต่ออะไรอันนั้นหลังจากที่มันตามันคุ้นกับแสงแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานนะกว่าตาจะหายจ้าแล้วเห็นความจริงได้ทั้งที่ออกมาจากห้องมืดแล้วผู้ฝึกใหม่เจริญสติเหมือนกันนะมันก็ใหม่ๆนี่มันก็ยังไม่ได้เห็นกายเห็นใจยังไม่ได้เห็นอะไรตามที่เป็นจริงอ่ะมันเห็นอะไรเบลอๆไม่ชัดแต่ว่ามันใช้เวลานานกว่าการปรับตัวให้เข้ากับแสงที่จ้าปรับแสงปรับตัวให้เข้าแสงที่จ้าที่สว่างนี่ใช้เวลา1นาที5นาทีหรือสั้นกว่านั้นว่าจะเห็นความจริงนอกห้องได้แต่ว่าเรื่องการเห็นความจริงว่าเป็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นี่สำหรับผู้ฝึกใหม่ใช้เวลานานบางท่านก็ใช้เวลาปุ๊บเดียวอย่างปัญจวัคคีย์นี่ผู้เจ้าแสดงธรรมปุ๊บก็บรรลุธรรมเลยหรืออย่างพระอรหันต์หลายท่านฟังธรรมก็บรรลุธรรมเลยเรียกว่าเห็นความจริงได้เร็วมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันใช้เวลานานอาจเป็นเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติถูกแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เนื่องจากอำนาจของความหลงที่สะสมมานานก็ทำให้ยังไม่สางจากความหลงเท่าไหร่แต่ค่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็การเจริญสติก็เป็นที่เป็นหัวใจของกรรมฐานแบบพุทธเห็นอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็ต้องรู้อย่างอื่นด้วยเพื่อสนับสนุนให้การเจริญสติมันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นต้องมีการรักษาศีลมีการให้ทานเพื่อให้จิตใจนี้เป็นกุศลไม่ไปก่อเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใครก็ทำให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นในการเจริญสติก็หรือการภาวนาก็จะเป็นไปได้ด้วยดีต้องมีการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีสัปปายะทั้งสถานที่ทั้งอาหารทั้งอากาศทั้งผู้คนแวดล้อมมันก็มีรายละเอียดตามมามากมายถ้าเป็นพระก็ต้องมีวินัยรักษาสิกขาบททั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เราได้เห็นความจริงอย่างที่มันเป็นเอาละชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระ